Zespół The Jungles i piosenka Reggae Rockers to tribute dla zespołu rap. Była taka formacja pod koniec lat 80. Właśnie Reggae Rockers było jedynym właściwie dużym przebojem. Cała płyta była, ale gdzieś tam przepadła. Podobno ktoś ją ma i może kiedyś się ukaże, ale ja właściwie słyszałem może dwa utwory rapu w swoim życiu. A przed rapem Shasha Money i Roots Cafe. To teraz będzie rockowo. Refrain from crying.

To miło, że jest mnóstwo nowej, dobrej polskiej muzyki. Przed momentem Alpha Dog, zresztą byli panowie w audycji Trójka Żąda Debiutów, podobnie jak Frontal Cortex, który przed momentem również grał i śpiewał. No i Lion Shepherd, też często goszczą w Trójce, kiedy wychodzi nowa płyta, zawsze przychodzą i przynoszą nam swoje nowe dźwięki. To Trójka i Nocna Polska. Baśnia. Niedawno była w audycji Trójka Żąda Debiutów, podobnie jak zespół Set the Point. A poza tą dwójką debiutantów był jeszcze Adrenalin, czyli Igor Schulz. Pamiętam zabawną historię, kiedy Igor był u mnie w audycji przed północą. To się nazywało wtedy przed godziną zero. I mówił właśnie, że poszukuje wydawcy, że jeszcze nie ma. No i chwilę później dzwoni, mówi, wiesz co, wyszedłem z radia. I zadzwonił człowiek, mówiąc, że wyda im płytę. Kilka minut później. To bardzo przyjemne. Trójka, Nocna Polska. Już tak mało nowych dróg. Gdy znasz smak każdego wina, próżno szukać w sobie wad, gdy coraz mniej cię tutaj trzyma. Przed samym sobą, gdy przyjdzie czas, nie warto liczyć straconych szans, skoro sam już o czym szumi wiatr, podążam zawsze w jego stronę. Czasem musisz więcej dać, tak jest szczęście policzone. Przed samym sobą, gdy przyjdzie czas, nie warto liczyć straconych szans, skoro sam szukasz znów, już wybrałeś drogę złą bez mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Da.

Czasami mówimy, że niektórzy artyści czują się w Trójce jak w domu i tak jest z pewnością w przypadku Ani Rusowicz, która przed momentem śpiewała. Wcześniej była Kasia Lins, no i na początku tata i córka, czyli Patrycja Markowska oraz Grzegorz Markowski. Cierpliwie słuchała ich, nie mówiła. mówiąc nic, u stóp jej gruby kot przez sen gaworzył tak. Niech każdy dzień będzie niedzielą, słońcem, co ogrzewa sad. Przyszedł do niej chłopiec, smutny jak jesienny zmierzch. Samotność odebrała mu do życia całą chęć. Zaczarowały ją jego oczy i biała skroń. Nim rzekła jedno słowo, lud zdążył zmrozić. Była bardzo ładna płyta. Joanna and the Forests właściwie nie była. Jest ładna płyta ciągle, bo jest wraz z nami raz na jakiś czas. Jaśnie bajka. To płyta Joanny, która kiedyś śpiewała o grupie Firebirds. No i wcześniej Daria Zawiałow z krążka Helsinki. To duży sukces ostatnio. Zresztą Daria jest obecna na naszych imprezach pod tym festiwal Lata z Radiem. No i kończymy Nocną Polskę dziś. Na koniec będzie jeszcze zespół Mamam w wersji instrumentalnej utworu Ta noc do innych jest niepodobna. Ten utwór dziś już był, ale był w wykonaniu Jaźni. To teraz zupełnie też dla odmiany innej wersji, czyli nieśpiewanej. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy.